राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 31 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात बहुत सुई है और विचार भी दिया है और भाई बहन वो परमात्मा सब जगह समाधि से परिपूर्ण है। परमात्मा सब जगह है तो उसकी प्राप्ति कैसे हो? वो है स्थिर हो जाओ। आप जहाँ है वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे है। परमात्मा पूरे वहाँ है, वहाँ स्थिर हो जाओ। कुछ भी चिंतन न करो, कुछ भी चिंतन न करना, न परमात्मा का चिंतन करना है, न संसार का है, किसी बात का कुछ भी किंचित मात्र भी चिंतन न करे। नहीं किंचित करो मेरी युद्ध मंदिर तत्वित तत्व देव किंचित करो मैं किंचित करो कुछ भी न करके स्थित होता है तो परमात्मा में ही स्थिति होती है। बहुत सुगम साधन है, बहुत सरल साधन है सबके लिए। कुछ चिंतन न करे और आ जाए, कोई चिंतन आ जाए तो आ जाए, उसे विरोध भी न करे और आश्रित भी न करे, ना उसे प्रेम करे ना बैर करे, अगर आगे उनसे उपेक्षा उसे तटस्थ है। अगर ये मिट जाए ये बना रहे ऐसा कुछ नहीं करे, उदासीन उदासीन हो पूरे जोर विचार लेते उदासीन उदासीन किसी के साथ न प्रेम है न राग है न द्वेष है, ना उसको ठीक समझे ना उसको बेटी समझे। आ जाओ तो आ जाओ, करे कुछ नहीं, कुछ नहीं करेगा तो उनमें स्थिति होगी परमात्मा ही। देखो संसार का रूप है चंचल, परमात्मा का रूप है स्थिर। ये दो बात याद कर ले रहे, परमात्मा इस वास्ते नेव किंचित करो दिशा त्यक्त्वा कर्म परा संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृतो भी नेव किंचित करो दिशा। कुछ भी न करे, नेव किंचित करो मेरी युक्तो मनी सत्वित तत्व तो वो चाहिए, देव केंद्रित करो। कुछ भी नहीं करेगा तो वहां परमात्मा स्थिति होगा। कुछ भी करेगा तो संसार में स्थिति होगी। कुछ भी नहीं करेगा तो परमात्मा में स्थिति होगी, क्योंकि परमात्मा है। किस सलाह चले नोले हमारा था तो निरपक निरानंद परिधारो परम गुरु परमेश्वर प्यारो हनुमान है संतान वाणी है नित्य नित्य ज्ञान है, सदानंद हो रहे, अमर अथान अर्थ हो रहे, तेरे पसंदानंद पंदो परम गुरु परमेश्वर प्यारो अमर अमर अमर अमर अखंड अणबंगी आप अगर अणमयाणी आप एक अणभंग जायो मात पिता नहीं बोल जायो नाम मोर ग्रह नहीं बोले खालक खालक बदल नहीं बोले ना कुछ हड़का ना कुछ भारी ना कुछ गुस्सा ना कुछ नारी निर्पक निरानंद बंदर को परम गुरु परमेश्वर प्यारो है ये है वो है वो व्यवहार में है मनुष्य है पशु है पक्षी है जड़ है चेतन है ये है आत्मसंबंध कृत्वा शनै शनैरुपलभेद् बुद्ध्या दृष्टिभेदया आत्मसंबंध कृत्वा परमात्मा है ऐसा कुछ चिंतन न किंचित विचिन्त्य कुछ चिंतन न करे बहुत सरल सीधा बढ़िया शब्द है एकदम बढ़िया सबके लिए कुछ भी चिंतन ना करे तो सब एक हो जाएंगे विद्वान से विद्वान हो और मूर्ख से मूर्ख हो कुछ भी नहीं करे तो तुम एक दिवे धनी से धनी निर्धन से निर्धन रोग से रोगी निरोग से निरोग एक ही है प्रणवशी रोगी और निरोग कुछ भी नहीं करे तो एक ही नहीं होगा करे तो तुम्हें फर्क होगा तो करने में विषमता है न करने में क्षमता है तुलसी ममता राम से है समता सब संसार तुलसी ममता राम से मेरा बड़ा भगवान से और समता सब संसार रागन रोशन दोष दुख लास भय भगवान तुलसी ममता राम से हमारे परमात्मा है समता सब संसार सब संसार एक है आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिन्त्य कुछ भी चिंतन न करे कुछ चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा में स्थिति हो गई सत्य स्वाभाविक क्योंकि कहना तो संसार का और न कहना परमात्मा का परमात्मा एकदम अचल है निश्चल अचल अचल ढोले अमरा था अनहर था ढोले निरपक निजानंद परिजार नाम मोन गए नहीं बोले काल कर कोई कैसे आदमी हो कुछ न करे सब एक हो जाते पढ़े लिखे पंडित से पंडित यार मूर्ख से मूर्ख कुछ नहीं करे तो एक करे तब एक नहीं होगी, कर्म था करने में विषमता और न करने में समता। नहीं कुरु न कार्य है तई जित स्वर्ग ये शाम सामने स्थित मना जिनका समता में मन स्थिर हो गया नहीं वो केंद्रित कर दिया ये शाम सामने स्थित। देखो करने में तो क्षमता नहीं हुई, करने में दो आदमी भी बरोबर काम नहीं कर सकते, नहीं करने में सब नहीं गए सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों कुछ न करे सभी गुजरे तो कुछ भी न करना है। ये परमात्मा की प्राप्ति का बहुत उत्तम श्रेष्ठ और सुगम साधन है, श्रेष्ठ है सुगम है। सिद्धांत है करना प्रकृति का, न करना परमात्मा विश्राम, वो समझने का पायो परम विश्राम, परम विश्राम, परम विश्राम शाम शांत सदघन सदघन आनंद घन खन घन मनोर भूमा असर शाश्वत अमल, भूमा असर शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा, भूमा असर शाश्वत अमल आत्मसंस्तंभन कृत्व परमात्मा है न किंचित चिंते। परमात्मा चिंतन कराता, चिंतन करना जिसका चिंतन करे तो चिंतन करता दो हो जाए दो, कुछ भी चिंतन नहीं करे तो न करे सुनेगा। पंडित से पंडित हो और मूर्ख से मूर्ख हो दोनों कुछ नहीं करे तो क्या फर्क है, करे तो फर्क है कुछ भी नहीं। बड़े शून्य सरल और श्रेष्ठ नहीं किंचित करो दिशा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त हो निराश्रया कर्मणि अभिवृत हो गए नहीं वो किंचित करो दिशा नहीं वो किंचित करो दिशा नहीं वो किंचित करो मीति यू तो मैं तत्वित तत्वित ऐसा करे नहीं वो किंचित करो। दो बात है करना संसार न करना परमात्मा, क्रिया जितनी है प्रकृति क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ संसार, क्रिया और पदार्थ ये संसार है और अक्रिया विश्राम और परमात्मा। क्रिया और पदार्थ और विश्राम और परमात्मा, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ क्रिया संसार और विश्राम और अक्रिया मानो विश्राम और परमात्मा मानो सीधा सर न किंचित विचिंतिये नहीं किंचित करो दिशा नहीं वो किंचित करो नहीं थे तो मैंने तेज सर वो ये सांग साम्य मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मेति स्थितः। निर्दोषम तस्मात् ब्रह्मेति स्थितः। संसार रहते हैं संसार, परमात्मा एक स्थिर तत्व है, एक स्थिर तत्व है, संसार संसार है, संसार संसार है, स्थिर परमात्मा दो ही बात। गोस्वामी महाराज ने पायो परम विश्राम, चलते चलते थक जाए तो विश्राम ले ले, थोड़ी देर विश्राम करके चलने की शक्ति आ जाती है। करने में शक्ति खर्च होती है और कुछ न करने में शक्ति संचय होता, शक्ति संचय होती, करने में शक्ति खर्च होती है, करने में विषमता है, न करने में क्षमता है। यह तेजित सर्व ये शाम साम्य स्थित मन, ये शाम मन साम्य स्थित, जिनका मन क्षमता में स्थित हुआ क्षमता। शेठ जी ने कहा है कि परमात्मा का स्वरूप क्षमता है, ऐसी बात लिखी है कि क्षमता आ गए तो सब लक्षण आ गए, और सब लक्षण आ जाए और क्षमता ना आवे तो पूर्णता नहीं है, क्षमता की पूर्णता है। तो ऐ तेजित सर्वो ये सब साम्य स्थित मन, निर्दोष ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मेति स्थितः। समाधि किंचित करोति स नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्, पश्यन् शरणं शरणं गच्छन् स्वपन् शरणं इंद्रियाणि ये प्रकृति प्रति का कार्य निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मेति स्थितः। निर्दोषो समः उस क्षमता में स्थिति सत्य सब की है, चंचलता के कारण से उसका अनुभव नहीं हो रहा है, सब क्षमता में स्थित है, सब क्षमता में स्थित है। चंचलता है बाह्य वृत्ति, बाह्य वृत्ति और कुछ नहीं आभ्यंतर वृत्ति, बाह्य को शरीर से बाह्य नहीं, परमात्मा से बाह्य है, अलग समृति है, परम शांत सदि घर से घर आनंद घर, बड़ी सुगम सरल है और बहुत महत्व की है। सदि घर से घर और घन मानो ठोस सत मानो सत्य तत्व और चित्र ज्ञान तत्व।